जितने असर थे दर्द भी ना दुपट्टा मेरा हो जे हो दुपट्टा मेरा हो दुपट्टा मेरा बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा जिसने बजरिया